İşte bak mazlum ellerin nasırlaşmış. İşte bak doyasıya görmeyen gözlerin kör olmuş. Hayatın işte burada yaşanmaz olmuş. Ey zalim, yaptıkların yanına kaldı. Ey zalim, yıktıkların onarlamadı. Bak, bunu tanıyor musun? Bu elimdeki tozlu kitap. Hep senin yıktıklarındır. Senin haddettiklerindir bu insanlar. Bak ey zalim, senin zulmünün eseridir bu cılız bedenler. Ve al renge boyanmış mübarek pak kefenler. Ve senin zulmünle gömülüyor hayata doymamış genç nesiller. Senin yaptıklarını herkes bir ötekine saklıyor. Seni anlatan masallar, hikayeler, gerçekler tek gözlü canavarlardan daha çok ürperti veriyor. Ve senin gelmenle esir düştürürler. Hakim olmanla birlikte hür kaldı canavarlar. Zulmün yer ve gök arasında dolaşmakta. İnan ki ey zalim, sonun pek ama pek yakında. Çocukları katletmek senin zulmünle geldi. Yaşlıları yok etmek seninle beraber kanunlaştı zalimler defterinde. İnsanlar hür konuşamaz oldu dünya ilinde. Laleler demetlenmiş toprakların üstünde. Yok olan gençlik, genç nesil tabutların içinde. Ve yok olmaya giden dünya senin zulmünle kahrolmakta. Ey zalim, senin yüzünden eksilmiyor gözyaşları dünyada. Yakınların senin yaptıklarınla ve senin yüzünden yok oldu ıssız karanlıklarda. Lanet ettiler bu yaşama, lanet ettiler bu hayata. Seninle zehir içmekten daha sevimsiz oldu dünyadaki her an. Ey zalim, baş kaldırıyorum sana. İtirazım var yaptıklarına. Bırakmayacak mısın Müslüman mazlumları vurmayı? Bırakmayacak mısın yapılan kanlı eylemleri? Bırakmak zorundasın. Çünkü yetişecek Mehdi'nin askerleri.